چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو طائفتن ایک گروہ, توے واؤفا اس کا روٹ ہے, چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں, اسی روٹ سے لفظ طواف ہے اور اسم فائل ہے مؤنث طائفہ. نجواہم سرگوشی ان کی, نون جیم واو اس کا روٹ ہے. سرگوشیاں کرنا جیسے کانوں میں باتیں کرنا خفیہ سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے. مرضات اللہ رضامندی اللہ کی, را دعات یا اور واو دونوں آ سکتے ہیں, یہ اس کا روٹ ہے. اسی سے لفظ پھر رضامندی رضوان اور سب لفظ اسی سے آتے ہیں. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. لہمت البتہ ارادہ کر لیا تھا, لام الگ کر دیں گے اگر البتہ کی تو پیچھے بچتا ہے ہمت. ہمت کا روٹ ہا میم میم, ہم اردو میں بولتے ہیں غم اور ہم, ہمی و غمی ایک دعا میں آتا ہے اللہم انی عبدک والی دعا میں. تو ہم کیا ہوتا ہے, کسی بات کی دل میں نیت رکھنا. غم کیا ہوتا ہے, جو چہرے پہ آ جاتا ہے, چھا جاتا ہے, دل پہ آتا ہے, اور ہم اندر دل میں رکھا ہوا ہے. تو ہم کیا ہے, ہمت ہمہ کیا ہوا, ایسا ارادہ جس کے لیے دل میں قوت ہو. انسان جس کے لیے سوچ بچار کرے. یشاقق وہ مخالفت کرے یا جو مخالفت کرے. شین قاف قاف اس کا روٹ ہے. باپ مفاعلہ, فعل مضارع واحد مذکر غائب. شق کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ پھوڑ دینا, ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. انشاءاللہ اس کے اوپر تفسیر میں بات ہوگی تفصیل سے. تولا اور نولی دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور دونوں کا روٹ بھی ایک ہے. تولا واو لام یا سے, ولا وہ پھر گیا, فعل مدارے واحد مذکر حاضر. پھرنے کا معنی آتا ہے نسلی, ہم اس کو داخل کریں گے. سوات لام یا سے, صلی یصلی تسلیہ اسی سے لفظ نماز کے لیے جو آتا ہے صلات بھی ہے. یہاں داخل کرنے کے معنوں میں ہے